da te vidim opet, da će Bog i da pređem preko praga tvog, da ti kidam dugme s haljine i da vratim one godine. Ako Bog da, vratit ću se ja jednog dana tebi najdraža. Ako Bog da, to je molitva, da me grliš ko da si me rodila. Da te ljubim opet, da će Bog i ukradem uzdah srca tvog, da procvetaš kao proleće i da pevaš ljubi, ljubi me. Ej, ako Bog da, vratit ću se ja jednog dana tebi najdraža. Ako Bog da, to je molitva, da me grliš ko da si me rodila. Ja jednog dana tebi najdraža. Ako Bog da, to je molitva, da me grliš ko da si me rodila. Da me grliš ko da si me rodila.